wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 7 stycznia. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W przyszłym tygodniu nauczyciele podstawówek mają być testowani na obecność koronawirusa. Z badania chce skorzystać ponad 100 tysięcy osób. To jest 165 tysięcy osób, których listy zostały zgłoszone do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. W serwisie też echa wydarzeń na Kapitolu. Amerykański ambasador w Polsce liczy, że sprawcy zamieszek staną przed sądem. Powiemy również o decyzji sanepidu, który zamyka lodowisko pod Poznaniem. Korzystano z niego pod pretekstem kupowania kwiatów. Ponad 100 tysięcy nauczycieli i pracowników podstawówek zgłosiło chęć przebadania na obecność koronawirusa. Testy zaplanowano w przyszłym tygodniu, przed możliwym otwarciem szkół, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. To jest 165 tysięcy osób, których listy zostały zgłoszone do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. To są osoby już przygotowane do możliwego testowania w przyszłym tygodniu, przed, co jeszcze raz podkreślam, możliwym uruchomieniu szkół po feriach. Powrót najmłodszych uczniów do szkół jest uzależniony od dynamiki zakażeń. Po świętach epidemia koronawirusa przybrała na sile. Ostatniej doby wykryto ponad 12 tysięcy infekcji. Seniorzy ze Świdwina w województwie zachodniopomorskim chcą się zaszczepić przeciwko COVID-19. Jest ogromne zainteresowanie, przyznaje Regina Barszcz z Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Świdwinie. Dużo seniorów się pyta, kiedy będą te szczepionki. Jest bardzo duże zainteresowanie. Seniorzy chcą być bezpieczni i na pewno się zaszczepi. Po 25 stycznia w kraju ruszą szczepienia seniorów po 70 roku życia. Zapisywać się będzie można od 15 stycznia. Teraz trwają szczepienia medyków. Dotąd zaszczepiono ponad 160 tysięcy osób. Najwyższy piąty stopień zagrożenia epidemicznego w Czechach będzie obowiązywał co najmniej do 22 stycznia. Minister zdrowia nie wykluczył zaostrzenia restrykcji sanitarnych. W środę w Czechach odnotowano kolejny rekord. Przybyło 17 668 zakażeń koronawirusem. Dziś czeski rząd zdecydował o przedłużeniu obowiązujących restrykcji. Nocny zakaz wychodzenia, zamknięcie barów, restauracji, obiektów sportowych i domów handlowych oraz inne ograniczenia związane z najwyższym stopniem pogotowia mają obowiązywać co najmniej do 22 stycznia. Minister zdrowia Jan Blatný zapowiedział, że w przyszłym tygodniu rząd ponownie oceni sytuację i podejmie odpowiednie kroki. Obostrzenia zawsze można zmienić. Przygotujemy szczegółowe informacje dotyczące sytuacji epidemicznej w sąsiednich krajach i zdecydujemy, w jakim kierunku pójść. Czeski rząd zdecydował, że bezpłatne testy antygenowe będą nadal dostępne dla wszystkich chętnych. Pierwotnie zakładano, że akcja potrwa do 15 stycznia. Wojciech Stopba, Polskie Radio Praga. Wydarzenia na Kapitolu nie odzwierciedlają tego, kim jako Amerykanie jesteśmy, ani za czym się opowiadamy. Jestem pewna, że sprawcy tych czynów zostaną postawieni przed obliczem sprawiedliwości, podkreśliła w wydanym oświadczeniu ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Georgette Mosbacher. Sympatycy prezydenta Donalda Trumpa wtargnęli wczoraj do gmachu kongresu, chcąc zablokować pracę parlamentu, który miał zatwierdzić wyborczą wygraną prezydenta elekta Joe Bidena. Demonstrantom udało się wejść m.in. do sali obrad Izby Reprezentantów oraz biura szefowej tej izby Nancy Pelosi. Zdjęcia przechadzających się po korytarzach kongresu sympatyków Trumpa z flagami Konfederacji oraz bronią obiegły cały świat. Według informacji waszyngtońskiej policji podczas zamieszek zginęły 4 osoby. Amerykanista z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wojciech Kwiatkowski, powiedział w Polskim Radiu 24, że wydarzenia na Kapitolu wpłyną na ocenę całej prezydentury Donalda Trumpa. Jest to też przykre z punktu widzenia samej prezydentury Trumpa, ponieważ wiele tam było sukcesów, zwłaszcza w polityce zagranicznej, a ona będzie oceniana i historia oceni to z punktu widzenia tego faceta, który przebrany za wikinga latał po kongresie i siadł na fotelu Nancy Pelosi. No to jest po prostu coś, co nie mieści się w kanonach takiej amerykańskiej demokracji. Rano kongres potwierdził wyborcze zwycięstwo Joe Bidena. Chwilę potem Donald Trump oświadczył, że mimo że całkowicie nie zgadza się z wynikiem wyborów, to 20 stycznia dojdzie do uporządkowanego przekazania władzy. Sanepid zamyka lodowisko w podpoznańskim Tarnowie Podgórnym. Klienci korzystali z niego pod pretekstem kupowania kwiatów na tafli. To jest przede wszystkim lodowisko, a wszystkie obiekty sportowe są zamknięte. Uzasadniała decyzję Cyryla Staszewska z powiatowego sanepidu. Wcześniej sanepid nałożył na właściciela lodowiska karę w wysokości 30 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wyszeć. 10 minut po godzinie 13 i witamy ponownie, witamy. Ferie z Trójką. Zawodnik początkujący, budzik i trener Zbyszek, czyli pan od WF-u w Polskim Radiu Dzieciom. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, a teraz w Radiowej Trójce, chociaż czuję się troszeczkę jakbym był u nas, dlatego, że ta piosenka Błyszczeć z filmu Wajana przez 10 tygodni była na naszej liście przebojów Polskiego Radia Dzieciom. Można było na nią głosować, a zresztą dziś lista rozpoczyna się od godziny 16 i z tego naszego studia Radiowej Trójki ja będę niedługo się podróżował samochodem do studia Polskiego Radia Dzieciom. Myślałem, że biegusiem. No nie, no. Troszkę dalej, za sporo daleko. Sporo książek za sobą, Boże, i myślę, że byłoby niewygodnie. To była dobra rozgrzewka jeszcze, rozgrzewka przed listą. Tak, ale programy w Polskim Radiu Dzieciom, między innymi program rodzinny WF, to nie tylko sport, ale też różnego rodzaju zabawy. Takich zabaw też szukamy. I w samochodzie również można się nie nudzić, no bo jadąc tutaj słuchałem Radiowej Trójki i już było wspaniale, już była muzyka, ale czasami szukamy jeszcze różnych zajęć i ja mam propozycję dziś dla wszystkich tych, którzy podróżują. Z dzieciakami, czy Z dzieciakami jak najbardziej. Mhm. Zabawa, nie wiem, czy ty, Piotrze, znasz, w ogóle słyszałeś, Ciapston się nazywa. Ciapston? Ciapston. Aż się boję, co to może być. No właśnie wszystko jest okej, bo gra Ciapston to jest po prostu gra, w której mówimy hasło Ciapston wtedy, jeśli skojarzymy, o co pyta nas z nami podróżująca osoba. Czyli ja nie wiem, o co pyta, albo kto pierwszy właściwie zobaczy, na przykład wyobraźmy sobie krowę, prawda, w trakcie jazdy samochodem. I milczymy w samochodzie, to jest ciężkie, zwłaszcza dla dzieci, milczymy do momentu, kiedy tej krowy nie zobaczymy, aczkolwiek to nie tylko krowa, może być, nie wiem, może być znak ograniczenia prędkości na polskich drogach bardzo często widywany, chociaż nie zawsze respektowany, nawet tutaj obok Radiowej Trójki na trasie Łazienkowskiej 40 na godzinę, a wszyscy pędzą, nie wiadomo jak. A to może być świetny sposób też, bo czasami jest kłopot z dzieciakami, żeby upilnować je w samochodzie, bo rozrabiają i tak dalej. Wymyślamy sobie na przykład żyrafa i wszyscy milkną. No to tak, rzeczywiście. Ja jeszcze jednym wyrazie myślałem o takim kierowcy, który będzie rozsądnie jeździł. I tu też chyba długo trzeba byłoby poczekać, milczeć, bo z tymi kierowcami, którzy ograniczenia przestrzegają, jest coraz gorzej. Ale i co, jak się znajdzie krowę czy tego kierowcę, to wtedy krzyczymy Ciapston. Tak, i kto pierwszy krzyknie Ciapston, ten wygrywa i zdobywamy jak największą ilość punktów. Natomiast takich gier i zabaw jest naprawdę bardzo wiele. Ja też zapraszam do Polskiego Radia Dzieciom, do naszej audycji Zgrajmy się, gdzie, uwaga, to radiosłuchacze proponują zabawę. O. Wystarczy do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl z dopiskiem właśnie Zgrajmy się i wtedy nasz radiowy kolega Patryk Bartoszewski już kontaktuje się z taką osobą, która razem z nim przygotowuje program z daną zabawą. Świetny pomysł. Ja dziś jeszcze zadzwonię i o tej na przykład zabawie opowiem. Chociaż dla naszych radiosłuchaczy mam teraz zagadkę, troszeczkę związaną z podróżą, jeśli pozwolisz. Mhm. Tak? Tak. Brzmi tak. Kiedy podróż rozpoczynasz, do fotela się przypinasz. Kiedy tylko siądziesz, w mig chwytasz je i robisz klik. Gdy cię ciasno obejmują, wtedy życie ci ratują. O co pytamy? 2 2 7 3, ferie z Trójką, @polskieradio.pl. 71335, nagrody czekają. W końcu też przerosło to, co każą robić osłom. Trzeba zaraz iść do miasta, robić to, co mniej przerasta. Gdy przed siebie ruszył drogą, spotkał psa z kulawą nogą. W drogę lepiej razem iść, zespół to jest dobra myśl. W mieście miejsca jest dość, żeby śpiewać i grać. I do czegoś raz dojść, komuś szczęście też dać. Dobrze by zespół mieć, nie chcę zawsze być sam. Przyjaźń to ważna rzecz, kiedy śpiewam i gram. Po Podszedł do nich kocur, który stępił już wzrok i pazury. Po co sam mam iść przez życie? Dobrze znam się na muzyce. To muzyka znana, chociaż mówią, że jest bardzo kocia. Zrobił kot, co zrobić miał, długie wydał z siebie miau. W mieście miejsca jest dość, żeby śpiewać i grać. I do czegoś raz dojść, komuś szczęście też dać. Dobrze by zespół mieć, nie chcę zawsze być sam. Przyjaźń to ważna rzecz, kiedy śpiewam i gram. Kogut grzebień ma nad głową i wygląda kolorowo. Nie dorówna mu nikt w krzyku, kiedy ryknie. Długo o tym nie myśleli, żeby wziąć go do kapeli. Wskoczył pies na osła wierzch, no to kot i kogut też. W mieście miejsca jest dość, żeby śpiewać i grać. I do czegoś raz dojść, komuś szczęście też dać. Dobrze by zespół mieć, nie chcę zawsze być sam. Przyjaźń to ważna rzecz, kiedy śpiewam i gram. I już z nami Janek z Katowic. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry. Ferie z Trójką trwają i też taka rozgrzewka szarych komórek, ale ty znasz odpowiedź na zagadkę. Przypomnijmy ją jeszcze. Przypominam. Dzień dobry, Jasiu. Witam cię bardzo serdecznie. Kiedy podróż rozpoczynasz, do fotela się przypinasz, kiedy tylko siedzisz w mig, chwytasz je i zrobisz klik. Gdy cię ciasno obejmują, wtedy życie ci ratują. O czym mówimy? Pasy. Tak, tak jest. Dokładnie, pasy bezpieczeństwa. Uh-huh, to jest pełna jak gdyby odpowiedź, ale masz rację, jak najbardziej się z tobą zgadzam. I tam robisz klik, by nie zrobić fik, też by się rymowało. Świetnie, tak mi się wydaje. Świetnie. To co? Myślę, że owacje się należą. Brawo, Jasiu. Nagrody niespodzianki od nas, od Polskiego Radia Dzieciom będziemy wysłać, a jeszcze z tobą chcieliśmy zamienić kilka słów. Ja mam do ciebie pytanie, Janku. Po pierwsze gratuluję ci tych nagród, wśród nich m.in. płyta Głosem Dziecka Polskiego Radia Dzieciom. To finał naszego i efekt naszego konkursu talentów Polskiego Radia Dzieciom. Czy ty masz jakiś talent? Śpiewasz może? Albo nie wiem, tańczysz? Albo robisz coś takiego, czym mógłbyś się pochwalić? Nie, chyba nie. Jeszcze nie. A jakiś instrument? Nie. Jeszcze na razie nie. Mi się wydaje, że Janek to ma talent w wymyślaniu gier i zabaw. Właśnie, o to chciałem zapytać, bo każdy ma jakiś talent i myślę, że na przykład możemy sprawdzić, czy masz taki talent w wymyślaniu gier i zabaw. Ja przed chwilą mówiłem o propozycji zabawy w trakcie jazdy samochodem, podróżowania. Czy ty masz jakąś propozycję, albo za chwilę może spróbujemy cię na coś naprowadzić? No, propozycję mam... Słowa na przykład. Absolutnie masz rację, tak. Mówimy jakieś słowo i litera, która kończy słowo, rozpoczyna kolejne słowo. Bawię się z tobą szybciutko. Oko. Jaka jest twoja odpowiedź? Oko. Coś na o? Szybko. Coś na o. Owal. Owal. I proszę bardzo. I Piotr ma problem, bo na L coś. Na L muszę. Lampa. Jest, bardzo dobrze. Takich propozycji jest bardzo wiele. Gdybyś miał więcej, zapraszam cię. Napisz do nas na adres dzieci@polskieradio.pl. Zgłoś swoją propozycję, a być może nie tylko nagroda, ale występ, a nawet udział w programie Zgrajmy się masz zagwarantowany. Bardzo ci dziękuję. Super poprawna odpowiedź. A jeszcze jedna rzecz. Czy ty lubisz podróżować? No, No tak, ale to wszyscy lubimy. Okazuje się, wyobraźcie sobie panowie, że ci, którzy podróżują, są średnio o 7% szczęśliwsi od innych. Ktoś to obliczył, są naukowcy, odbliczają, więc podróżowanie jest super, ale podróżujemy bezpiecznie, a w trakcie podróży robimy przerwy. Co 2 godziny, króciutka, super przerwa, na przykład na gimnastykę, przysiady, trochę ruchu, skipy A, B, takie AC, przepraszam, takie rzeczy warto wykonać i ta podróż wtedy będzie bezpieczna. Super odpowiedź. Zapraszam Cię do Polskiego Radia Dzieciom. Do usłyszenia. Pa. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. No to co? Kolejne propozycje na te ruchowe ferie aktywne już za kilka chwil. A, B, C. A, B, C, D, E. A, B, C. A, B, C, D, E. A, B, C. A, B, C, D, E. A, B, C. A, B, C, D, E. A, B, C, A, B, C, D, E. A, B, C, A, B, C, D, E. A, B, C, A, B, C, D, E. A, B, C, A, B, C, D, E. Dzisiaj zdradzimy ci sekret nowy. Poznasz alfabet witaminkowy. Mądry, kto rady naszej posłucha, na jedną zwłaszcza nadstawiaj ucha. A, aby skrępić z oddali, B, aby nerwy były ze stali, C, marucha odporności, D, zdrowy ząbku i kości, E, jesteś na zawsze młody, to jest alfabet witaminkowy, to jest alfabet witaminkowy, to jest alfabet witaminkowy. A, B, C, A, B, C, D, E. Poszukać trzeba na talerzyku. Lecz witaminka D, mój kolego, zwie się słoneczną, czy wiesz dlaczego? A, by strepić z oddali, B, aby nerwy były ze stali, C, marucha odporności, D, zdrowych ząbków i kości, E, jesteś na zawsze młody, to jest alfabet witaminkowy. Słonko za chmurkę schowa, D witaminkę mama ci poda. A, B, C, A, B, C, D, E. A, B, C, A, B, C, D, E. A, B, C, A, B, C, D, E. Tam powiedziałem lampa, czyli na A coś trener teraz musi. Teraz na C, na A, to arbuz. Lampa, arbuz. To na Z następny będzie. A tu to są... ja jestem Zbigniew. Jest pasuje, pasuje. Mm-hmm. Są jeszcze inne propozycje, to było ABC literkowo, ale są też cyferkowe. Na przykład znaleźć parę w numerach rejestracyjnych, taka propozycja. O, jest świetne. Też z numerami rejestracyjnymi rozwijanie skrótów, czyli na przykład w Warszawie są popularne rejestracje WI, prawda? No i wtedy rozwijamy. WI to... A to odszyfrowywanie tam tak, rejestracji. Tak, na przykład warszawscy informatycy, prawda? No i super. Albo na przykład ZK, prawda? ZK i co wtedy? No Zbigniew Kozłowski, ja się tak nazywam. No i mamy, prawda? No może już, być, tak. Może być. Kolejne propozycje kolejnych zabaw już za chwilę, ale teraz czas na czwartą lekcję WF-u z doktorem Remigiuszem Rzepką, trenerem przygotowania motorycznego w kadrze Adama Nawałki. Przepytał go Krzysztof Łoniewski, który potem wziął udział sam w ćwiczeniach z dziećmi. Czas na odcinek numer 4 Remig. Co przygotowałeś tym razem dla naszych widzów i dla naszych słuchaczy? W zestawie naszych ćwiczeń zaczynamy skupiać się na pewnych okolicach ciała. I tą pierwszą, która jest dla nas bardzo istotna, to jest praca nad zarówno elastycznością mięśni kończyn dolnych, jak również wzmacnianie nóg w różnych pozycjach, w różnych formach ćwiczeń. Znam cię skądinąd już od dłuższego czasu, razem ćwiczymy, razem trenujemy. Ty zawsze mówisz, że dla ciebie najważniejsze są nogi. Poniekąd tak, bo nogi nas niosą, noszą, więc akurat w sportach, te, które lubimy uprawiać, lokomocja jest podstawą. Także nogi powinny być i elastyczne, w sensie nasze stawy kończyn dolnych powinny być elastyczne, oraz silne i wytrzymałe, w zależności od tego, czy dłużej uprawiamy ulubioną aktywność, czy jest ona bardziej eksplozywna. Nie powinniśmy też przestraszyć rodziców, bo tak naprawdę te ćwiczenia na siłę nóg są potrzebne również dzieciakom. Z dwóch powodów. Po pierwsze, lokomocja jest naszym naturalną formą ruchu jako takiego. Kiedyś przede wszystkim chodziliśmy, dzisiaj już jeździmy. Druga rzecz to masa kończyn dolnych powoduje, że, czyli wielkość masy kończyn dolnych powoduje, że praca wykonana w tej okolicy jest bardzo dobrym elementem stymulującym utrzymanie kondycji albo poprawę kondycji naszego ciała. Wielu z nas się wydaje, że właściwymi ćwiczeniami na wzmocnienie nóg są po prostu przysiady czy bieganie. To jest dosyć mylna teza, prawda? Zawsze diabeł tkwi w szczegółach, więc preferowanie tylko i wyłącznie jednej formy pracy może być ograniczające. Jeżeli ktoś tylko biega i nie wzmacnia siłowo kończyn dolnych, to może się przeciążyć, zwłaszcza jeśli zaczyna biegać coraz bardziej intensywnie. Samo tylko wzmacnianie nóg bez tego elementu kondycyjnego jest też pewnym tylko wąskim wycinkiem naszej aktywności. Także w takim zdrowym ciele zazwyczaj jest i namiastek siły, i namiastek wytrzymałości. Oczywiście będzie tak, że dzieciaki się nie będą nudzić, prawda, podczas tych ćwiczeń? Zawsze forma zabawowa, jako ta stymulująca, motywująca. No i trochę ciężkiej pracy. Tutaj już będziemy wchodzili w obszar taki, gdzie będzie trzeba utrzymać pewną pozycję, bo będziemy wprowadzali ćwiczenia w klęku jednonóż w formie izometrycznej. Trzeba będzie trochę popracować nogami. I będziemy również poprawiali mobilność, czyli na początku rozciągniemy te grupy mięśniowe, które odpowiadają za sprawność naszej kończyn dolnych, jak również będziemy uczyli trochę stabilności i koordynacji w staniu jednonóż, kluczowym wzorcu funkcjonowania naszego ciała. I w tym odcinku bardzo ważna będzie rola rodziców, bo będą musieli dzieciaki motywować, ponieważ tak jak wspomniałeś, będzie trzeba troszeczkę się zmęczyć. Forma ćwiczenia, pewnej takiej rywalizacji wewnętrznej będzie stymulująca dla jednej i dla drugiej strony. No to zapraszamy rodziców i dzieci do kolejnej porcji ćwiczeń z doktorem Remigiuszem Rzepką. A lekcja WF-u w formie wideo do obejrzenia na trójkowym profilu w mediach społecznościowych. I to mi się wydaje bardzo istotne, ta mobilizacja też, że dzieciaki mobilizują rodziców, to jest super. I są wielokrotnie przykładem i ja mam na to króciutki przykład. Miałem gościa w swojej audycji rodzinny WF. Przyjechał do mnie Piotr, który jest łyżwiarzem, uwaga, łyżwiarzem figurowym i tutaj trenuje niedaleko naszego studia na Torwarze, trenował, bo to już było kilka lat temu i wyobraźcie sobie ten człowiek, jaki był zmotywowany, że wstawał około godziny trzeciej w nocy, bo trudno powiedzieć, że to jest nad ranem, żeby rozbudzić swoje ciało, żeby się rozgrzać i przygotować do ćwiczeń, w dodatku jeszcze z odległej dzielnicy Warszawy dojechać na Torwar, na lodowisko i o 5 rano ćwiczyć i zabierać się do pracy nad samodoskonaleniem, nad sportem i ten sport mimo tego, mimo takich właśnie rzeczy, które musiał zrobić, żeby do tego wyzwań, dążyć, tak. Wyzwań stanowił dla niego olbrzymią super radość. Wspaniały przykład na to, że nie tylko dorośli, którzy powinni być przykładem dla dzieci, tak robią, ale dzieci mogą być super przykładem dla dorosłych, żeby właśnie ćwiczyć, żeby zajmować się ciałem. Często dzieciaki za uszy troszeczkę wyciągają rodziców sprzed komputerów albo z domu, sprzed telewizora i z nimi razem ćwiczą. My takich pomysłów na ćwiczenie wspólne szukamy właśnie w rodzinnym WF-ie co sobota o 10:00. Mogę się do czegoś przyznać? Proszę. To wyciąganie sprzed telewizora, to coś o tym wiem. Mhm. Usiadłem pewno dziś się przeziębię. Dostanę chrypki być może, głos jeszcze stracę, broń Boże. A koncert mam zamówiony w najbliższą środę u Frony. Pięknęły smutnie żołędzie, co będzie ziemą, co będzie. Leć do dzięcioła do Bóg'a, niech dzięcioł ciebie opłuka. Sikora. Podobno ziemia jest chora. Kilsnem poleciał do szpaka. Jest sprawa taka, taka. Mówiła właśnie sikora, że ziemia jest ciężko chora. Poleciał szpak do słonika. Ze słów sikory wynika, że ziemia już od miesiąca po prostu jest kolająca. By trumnę dla ziemi sklecił, rzekł wróbel do drozda, droście, do trumny przynieś mi gwoździe. Stąd dowiedziała się wrona, że ziemia na pewno kona. A ziemia nic nie wiedziała, na dębie sobie siedziała, aż jej doniosły żołędzie, że koncert się nie odbędzie. Ziemia właśnie umarła na ciężką chorobę gardła. Killersi w nagraniu Ptasie plotki, a plotki mnie doszły, że tam takie opowieści na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Dzieje się, nie dzieje. Nie tylko sportowe. Tak, tak, bardzo dużo się dzieje. Dzwonią do nas radiosłuchacze właściwie z całego świata. Oczywiście są to nasi rodacy, którzy mieszkają poza granicami. Mhm. I rzeczywiście to jest dla nich chyba to radio wspaniały kontakt z językiem. Tak, na pewno. Są prawdziwi fachowcy, chociażby doktor Literka, która wspaniale różnego rodzaju związki frazeologiczne i nie tylko tłumaczy naszym radiosłuchaczom tu w Polsce i poza granicami. I właśnie z tym jest związana mała anegdota, ponieważ telefony mamy bardzo często z Niemiec, ze Szwajcarii, mamy z Holandii, już teraz Niderlandy, z tego co pamiętam Francja, często dzwoni Wielka Brytania. Tam, no, gdzie Polonii. Tam, gdzie tak jest najwięcej, ale mieliśmy też taki telefon z odległej Japonii i myślałem, że to już będzie najdalszy telefon, prawda, który już dalej to chyba nas nikt nie słucha. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Międzynarodowa Stacja tylko z kosmiczna, a potem nagle się okazało, że koleżanka zgłasza mi, że mamy telefon, no i mówi, że z Australii. A, no widzisz, Australia, no wielkie tak. Zdziwienie, wielka radość. Myślę, że sobie za chwilę będę musiał skorzystać z moich podstawowych umiejętności językowych, prawda, języka angielskiego. A tu się nagle okazało, że to nie była Australia, tylko Austria, ale i tak telefon był bardzo, bardzo sympatyczny. Natomiast jeśli chodzi o język, a właściwie języki, to u nas nie tylko język angielski, bo angielskiego uczymy się wspólnie w poniedziałki i w środy, ale we wtorek niemiecki, dziś w czwartek francuski, a w piątek język hiszpański. I tak mi się wydaje, drogi trenerze, że przy tym wszystkim, o czym rozmawiamy, o językach, to ten język sportu jest tak międzynarodowy, tak uniwersalny, że nawet chyba niekoniecznie, no, może nie powinienem tego mówić, nie trzeba się uczyć języków, bo ten język sportu jest właśnie tak ponadnarodowy. Tak, sportowcy sobie... Bez granic. Tak, bez granic pomagają na stokach, jeśli jeśli jeździmy, nie wiem, na zagranicę i jeździmy na nartach, to to są wszystko ludzie pozytywnie zakręceni. Każdy wie, jak ma sobie pomóc i są pewne rzeczywiście takie międzynarodowe znaki, z których korzystamy na stoku, nie wiem, czy pamiętasz, Piotrze, krzyż świętego Andrzeja, oznaczający jakąś sytuację, jakiś wypadek i to każdy już wie, prawda? Tak. Także sportowcy rzeczywiście po pierwsze korzystają jednak z umiejętności językowych, no bo spotykają się na różnego rodzaju zawodach i turniejach, ale druga rzecz to jest właśnie taki troszeczkę międzynarodowy język gestów, z których również korzystamy. Ale warto się, mimo tego, o czym mówimy, warto się uczyć języków, na pewno angielskiego, i teraz właśnie na takie zajęcia w czasie ferii z Trójką zapraszamy. Good morning, children. This is Easy Peasy. Easy Peasy, czyli lekcja języka angielskiego, który nie jest wcale taki trudny. A przy mikrofonach Mateusz Krautfurst, Aleksandra Kaczkowska and Nick Sinclair. So sit back, relax and let's get started. Postać dzisiejszej audycji z pewnością jest zabawna. Nick Sinclair wcieli się w kolejną postać znaną z bajek i z książek. I'm short, fat and proud of that. Jestem niski, grubiutki i bardzo dumny z tego faktu. Mm-hmm. No to co, zaczynamy pytania? Bring it on. Dajesz. Are you funny? Jesteś zabawny? Oh yes, I definitely am. O tak, definitywnie jestem. Are you loud? Czy jesteś głośny? No, but my friend Tigger is. Nie, ale mój przyjaciel Tygrysek jest. Oh, I think I know who you are. Myślę, że wiem, kim jesteś. Do you feel depressed? Czy czujesz się przygnębiony? Oh no, but my friend Donkey is. Nie, ale mój przyjaciel Osiołek jest. Are you shy? Czy jesteś nieśmiały? No, but I know a very shy piglet. Nie, ale znam bardzo nieśmiałego prosiaczka. Are you wise? Czy jesteś mądry? I don't know, but my friend Owl is wise for sure. Nie wiem, ale mój przyjaciel Sowa jest na pewno mądry. Now I am pretty sure I know who you are. Teraz jestem niemal pewna, że wiem, kim jesteś. Do you have a big family? Czy masz dużą rodzinę? Oh no, but my friend Rabbit has a lot of relatives. Nie, ale mój przyjaciel Królik ma bardzo wielu krewnych. Are you kind? Czy jesteś dobry? Yes, my friends say so. Tak, moi przyjaciele tak twierdzą. I can see you have many animal friends. Oh, yes, yes, but my best friend is a real boy. His name is Christopher Robin. Zaraz, zaraz, to zdanie jest bardzo długie, muszę to przetłumaczyć. Ola powiedziała, że masz wielu zwierzęcych przyjaciół, a Nick dodał, że nie tylko, ponieważ jego najlepszym przyjacielem jest chłopiec o imieniu Krzyś. Myślę, że teraz dzieciaki już na pewno wiedzą, o kim mówimy. Now I have the last question. Mam teraz ostatnie pytanie. What is your favorite food? Jakie jest twoje ulubione jedzonko? Oh, that's easy. Honey. Oh, to łatwe. Miodek. Our next animal friend is a cuddly old bear who lives with his pals in this magical book. Deep in the 100-acre wood where Christopher Robin plays, you'll find the enchanted neighborhood of Christopher's childhood days. A donkey named Eeyore is his friend, and Kanga and Little Roo. There's Rabbit and Piglet, and there's Owl, but most of all Winnie the Pooh. Winnie the Pooh, Winnie the Pooh, cubby little cubby all stuffed with fluff. He's Winnie the Pooh, Winnie the Pooh. You can do better than that, so I'll give you more words. Let's do it over. Deep in the 100-acre wood where Christopher Robin plays, you'll find the enchanted neighborhood of Christopher's childhood days. Donkey named Eeyore is his friend, and Kanga and Little Roo. Winnie the Pooh, Winnie the Pooh. Cubby little cubby all stuffed with fluff. He's Winnie the Pooh, Winnie the Pooh. Willy nilly silly old bear. Winnie the Pooh, Winnie the Pooh. Cubby little cubby all stuffed with fluff. He's Winnie the Pooh, Winnie the Pooh. Willy nilly silly. Jak się już pewnie zorientowaliście, nasz dzisiejszy bohater to... Kubuś Puchatek. Winnie the Pooh. Jest misiem o bardzo małym rozumku. Ale za to z ogromnym wdziękiem i o wielkim apetycie. Kubuś Puchatek. Winnie the Pooh. Jego tarapaty... Bywają bardzo zabawne. Funny. A każdy z jego towarzyszy ze stumilowego lasu ma całkiem odmienną osobowość. Wiecznie przygnębiony. Depressed. Osiołek kłapouchy. Wesoły i głośny. Loud. Tygrysek. Bardzo mądry. Wise. Pan Sowa. Ulubiony przysmak Kubusia Puchatka to... Winnie the Pooh. Miodek. Miodek. Kubuś Puchatek spędza dużo czasu, głowiąc się, jak go skutecznie zdobyć. Jako ciekawostkę warto wspomnieć fakt, że w oryginale Kubuś Puchatek... Winnie the Pooh. Jest dziewczynką. A jego imię... Winnie the Pooh. Powstało jako imię jednej z zabawek syna pisarza. Może któraś z waszych zabawek też kiedyś stanie się znaną postacią z książki. Już jutro usłyszymy się ponownie w lekcjach angielskiego w takim samym gronie. Mateusz Krautfurst, Aleksandra Kaczkowska i Nick Sinclair. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Bye bye. Bye. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia do jutra, ale jeszcze dziś przygotowaliśmy z trenerem Zbyszkiem zadania, niespodzianki dla was. Już teraz? No, ja myślę, że tak, bo to, to za chwilę mówiliśmy będzie... o tych trójkowych. Tak, tak, ja chciałem bardzo podziękować właśnie za zaproszenie do trójki i odnieść się do tych trójkowych dyscyplin. Okazuje się, że na przykład z trójką kojarzy się golf. Dlaczego? Dlatego, że mamy trzy podstawowe uderzenia w golfie i to są właśnie trzy uderzenia. Kolejna rzecz, którą kojarzę z radiową trójką, to trójbój lekkoatletyczny. Bardzo popularny wśród najmłodszych radiosłuchaczy. No i właśnie, jakie tam sądzisz mogą być dyscypliny? Zwykle wszystko zaczyna się od czego? Wszystko zaczyna się od skoku. No, od chodzenia, od biegania, biegu. Prawda? Więc będzie bieg 60 metrów, skok w dal, masz rację, i jeszcze rzut piłeczką palantową. Taka podstawowa sprawa, a sprawdza, jakie są warunki dziecka motoryczne, siłowe, ogólne, sportowe możliwości. No i kolejna dyscyplina, którą odnalazłem, to przecież triatlon. Tak jest. Każdy mężczyzna w tej chwili w Polsce po pierwsze myśli w tej momencie o morsowaniu, które się stało jakoś strasznie obecnie modne, a drugie to strongman słynny, prawda? Z tym, że to wszystko rozpoczyna się od triatlonu. A triatlon nie musi być aż tak taki od razu wymagający. Zaczynamy od 20 km na rowerze. To zrobi właściwie każdy. Przepływamy 750 metrów dowolnym stylem i robimy 5 km biegu. I to jest taka rzecz, o której ja w zasadzie co tydzień mówię. 5 km. Powinniśmy robić ten dystans w około 30 minut. Jeśli to zrobimy, to wiemy, że z naszym organizmem jest mniej więcej wszystko w porządku. A teraz pozwolisz, jeszcze jedna zagadka z bardzo przecież popularnym w tej chwili człowiekiem sportu, który no, jak nikt inny promuje sport. Myślę tu o Robercie Lewandowskim. Mamy jeszcze jeden taki mały pakiecik niespodziankowy i pytanie moje jest następujące. Robert Lewandowski to piłkarz roku 2020, ale zasłynął z pewnego wydarzenia na boisku, gdzie podczas dziewięciu minut strzelił bardzo dużą ilość bramek. No i nie chcę tutaj podpowiadać, ale no jest to troszeczkę związane z dłonią. No więcej nie co mogę. Co to za liczba? Niezwiązane z trójką. Niezwiązane z trójką. A miało być. No dobrze. Dwie dwójki, siedem trójek właśnie tutaj. Tak. Fer jest trójką, małpa, polskiradio.pl i 71335. Także SMS-owo. O co pyta trener Zbyszek? Konkretnie pytamy o ile bramek strzelił w ciągu 9 minut Robert Lewandowski. I ten rekord nie pobity wciąż. Nie. Czekamy na odpowiedź. Budzę się wcześnie i świetnie jest. Myję się szybko, zakładam dres. I zaraz biegnę na spacer z psem. Pies o tym marzy, a ja tego chcę. Dzień na sportowy. dobrze wiem, co mi to daje, że ruszam się, świat kolorowy. No, chyba w audycjach sportowych trenera Zbyszka to pozycja obowiązkowa, chochliki i dzień na sportowo. Absolutnie tak, często zaczynamy właśnie w ten sposób nasze sportowe audycje, a ta piosenka bardzo mi się podoba, ma odpowiedni rytm do ćwiczenia i w trakcie ćwiczeń muzyka wielu sportowcom naprawdę pomaga się skupić, skoncentrować, no i oczywiście trenować. Ciekawe, czy dzień na sportowo spędza na pewno z trójką Emanuel z okolic Słupska. Witamy cię, dzień dobry. Dzień dobry. Jak z tym sportem u ciebie, powiedz? Trenowałeś, ćwiczyłeś rano? Rano nie, bo rano pojechałem do dentysty. A, to zupełnie inny trening. Ale to nie, to usprawiedliwione. Absolutnie. Bardzo dobrze. A co robisz? Jaki trening? Piłkę nożną. No to odpowiedź dla ciebie na to pytanie pewnie nie stanowiła żadnego problemu, a teraz pozwolisz, że powtórzę to pytanie. Pytanie dotyczyło występu, jednego z występów naszego kapitana drużyny narodowej Roberta Lewandowskiego i to było pewne spotkanie. 9 minut trwało, żeby pan Robert strzelił ile bramek? 5. Doskonale. Brawo! Super. Czy to może być, Emanuelu, twoje sportowe marzenie na przyszłość? Skoro grasz w piłkę, to jest, myślisz, do zrobienia w przyszłości, do wytrenowania? Tak. Absolutnie tak. Tak, trening czyni mistrza. Gdybym miał cię zapytać o takie cechy prawdziwego piłkarza, to jaki piłkarz powinien być? Żeby był wytrzymały, szybki, żeby dobrze strzelał. I jeszcze jedna rzecz. Pracowity absolutnie i głowa. Mimo wszystko głowa, myślenie, taktyka. Musi myśleć. Absolutnie. I musi zaskakiwać, jak w szachach troszeczkę, jak w szachach musi zaskakiwać swoimi zagraniami zawodników drużyny przeciwnej. Inaczej nie ma mowy o zwycięstwie i o sukcesach. A ja tobie takich sukcesów sportowych w przyszłości życzę, bo jeśli chodzi o sukces związany z nagrodą, to ona już do ciebie w zasadzie frunie. Serdecznie gratulujemy. Prawidłowa odpowiedź i bardzo za nią dziękujemy. No i co, teraz na sportowo, ale nie tylko, bo też zajęcia takie uzupełniające z komputerów, z internetu, z obsługi tej wirtualnej rzeczywistości, a później jeszcze troszkę powiemy o tej sekcji komputerowo-sportowej. Jest. Bo jak co dzień w naszym zimowym cyklu, właśnie teraz dla najmłodszych, w czasie ferii z trójką przeniesiemy się w świat elektronicznej z kolei rozrywki, też poniekąd i sportów. Co dzisiaj przygotował nasz autor komputerowych podróży? Hej, hej, słuchają państwo trójki, a z tej strony Grzegorz Barański, znany lepiej w internetach jako Dakan. Mam dziś dla was kolejne ciekawostki związane z waszymi ulubionymi grami. Dzisiaj zajrzymy do świata takich gier jak Overwatch czy też LOL, czyli League of Legends, bo wasi rodzice pewnie nie wiedzą, o co biega. Zresztą to, co teraz usłyszą, sprawi, że tym bardziej nie będą wiedzieli, o czym mówię. Zacznijmy więc od LOLa. Wiecie, że Primetime Driven jest jedyną skórką do Drivena, która zmienia mu teksty? A skoro mowa o skinach, to chińskie serwery posiadają nie 4, ale 9 poziomów oznaczeń rzadkości skinów. Gdy Thresh osiąga poziom 18, jego maksymalne HP, oczywiście nie to pochodzące z przedmiotów, będzie wynosić 2013, czyli rok, w którym Thresh został wydany. Teraz coś, co wasi rodzice na pewno zrozumieją i może w końcu będą wiedzieli, dlaczego marzycie o zawodowej karierze w tej grze. League of Legends wyszło w 2009 roku, lecz ponad 10 lat później pozostaje jednym z najczęściej granych tytułów e-sportowych każdego roku, z pulami nagród o wartości ponad 70 milionów dolarów rozdawanymi na licznych turniejach. Także po jednym turnieju możecie mieć już emeryturę albo kasę na studia, także chyba warto. Wiecie, że grywalny Aatrox był częściowo oparty na Balrogu z Władcy Pierścieni? Animator, który pracował nad tą postacią, był również odpowiedzialny za animowanie postaci w niektórych grach w uniwersum Władcy Pierścieni, stąd też najpewniej podobna inspiracja. Na koniec ciekawostka odnośnie postaci Nunu, a dokładniej skórki robota. Po śmierci wyświetlony zostaje komunikat w kodzie binarnym. Po odkodowaniu tego komunikatu dowiecie się, że wiadomość oznacza po prostu noob. A już za chwilę ciekawostki z gry Overwatch. Zapraszam. Co na śniadanie zjeść, pyta chłopiec. Ty jako pierwszy do mety dobiec. Jak zdrowo rosnąć, pyta dziewczynka. Kto zna odpowiedź? Doktor Witaminka! Aby się rady zapamiętały, z głowy za szybko nie uleciały. Znajdzie się jeszcze jedna minutka, dźwięki dobierze. Pan profesor Nutka! Kto się codziennie z dziećmi pobawi, kto je nauczy i też je zbawi. Zamiast wykładu lub pogadanki, kto tak zaśpiewa? Wasze oreganki! Kojarzycie żołnierza 76? A może wolicie grać farą? Część z was już na pewno wie, że mowa o Overwatch, strzelance od Blizzarda, która parę lat temu podbiła FPS-owy świat e-sportu. Nie wiem, czy wiecie, ale tytuł ten jest pierwszą produkcją studia od przeszło 17 lat. Jechanie na fali serii Diablo czy WoWa, jak widać, mimo wszystko jest opłacalne. Łaska to jedna z najbardziej opiekuńczych postaci, jaką możemy znaleźć w Overwatch. W końcu leczenie i wspieranie zespołu jest jej specjalnością. Podobno bohaterka jest już w związku z innym herosem, jakim możemy pokierować w grze. Mianowicie jej serce należy do, uwaga, najbardziej szlachetnego, przystojnego, inteligentnego, wysportowanego wieprza. Przynajmniej taką informację dostał fan od supportu Blizzarda, kiedy napisał do nich z prośbą o pozwolenie na ślub z Łaską. W grze nic nie wskazuje na tajemny związek między tą parą, ale z tym Blizzardem to nigdy nic nie wiadomo. Kojarzycie dziewczynę w wielkim mechu? Diva przed buntem maszyn była profesjonalną zawodniczką e-sportową w StarCrafta 2. Zdobyła pierwsze miejsce w ogólnoświatowym rankingu, mając zaledwie 16 lat, a przez kolejne 3 lata nikt nie mógł jej pokonać. Zostało tak aż do końca jej kariery, którą zdecydowała się przerwać, żeby bronić swoją ojczyznę przed robotami. W świecie gry oczywiście. Hanzo i Genji to oczywiście bracia. Tych dwóch Japończyków korzysta z tradycyjnych rodzajów uzbrojenia i obaj należą do klanu Shamada. W zamyśle twórców jednak początkowo miała być tylko jedna postać posiadająca typowe umiejętności ninja. Wraz z rozwojem koncepcji bohatera uznano, że posiada on tak duży potencjał i tak wiele umiejętności, że szkoda byłoby rezygnować z części z nich. Dlatego postanowiono z jednej postaci zrobić dwie i tak powstali bracia. Na koniec jeszcze słów parę o Mei. Bohaterka ta była na początku znana jako Frostbite. Znalazła się w Overwatch, bo po prostu fajnie wyglądała. Blizzard kompletnie nie wiedział, czym będzie i jakie umiejętności jej dać. Dopiero znacznie później zaprojektowano resztę postaci i jej skille. To tyle z mojej strony, a już jutro opowiem Państwu o ciekawostkach z takich gier jak Assassin's Creed oraz Call of Duty. Do usłyszenia. To było wspaniałe podsumowanie gier, a w sporcie nie mówimy wieprz, mówimy świnka. Czasami się pojawia świnka w grze w bóle. Ja będę o tym już opowiadał w najbliższą sobotę o godzinie 10 w rodzinnym WF-ie w Polskim Radiu Dzieciom, czyli w radiu, które co tydzień daje aż 130 audycji, a słuchać nas można przez odbiorniki DAB, bezpłatną aplikację lub stronę internetową Polskiego Radia Dzieciom, gdzie jeszcze dziś spotkanie z gwiazdą Aniką Dąbrowską od godziny 15 będziemy słuchać, jak

na ładną, niewinną panienkę. Piosenka to są, na chanson, piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzył weselej, jej słowa, melodia i rytm. Z dwupłytowego albumu jubileuszowego 95 lat Polskiego Radia. Siódmy utwór na tej płycie. Oczywiście to kompozycja Jerzego Wasowskiego do słów Jeremiego Przybory. Myślę, że nagranie przetrwało próbę czasu, bo już ma 60 lat. Tu w wykonaniu Grzegorza Turnała w aranżacji Krzysztofa Herdzina. Jeszcze po ten dwupłytowy album będziemy sięgać. 11 minut po godzinie 14. Co? Kawa, herbata przygotowana? To szybciusieńko, bo za chwilę reportaż. Don't

kocham Cię. Tak, tak, program Trzeci Polskiego Radia. Linkin Park już za 13 minut 15.